mambaku ya bolingo e kolisingai mambaku ya Kina yongai, e salamakate, nanu e salamate, aina yo, tokende nanzela, yotika kanga ivamo na mute mali kambu, e zali, yama, yole isinga yelo kona mungungu, oyo eleka ki mungungu na ngamo na yona. Lona komi kobele lampe kole lalela Batu na kiyo wanga na kiyo wanga na kenga ye Tala nengi oko tisinga insete na mote mai Yoso wana maloba mayo Uyo ezo kisaka mai Kino service express l'inégalable Se no le gusta